Hej och välkomna kära lyssnare till ett nytt avsnitt av eran favoritfilmpodcast. Titta, de snackar. Mitt namn är Emil. Nej, ta om det där. Du segrar för mycket. Kör ditt bättre intro. Det kommer det bli nu, automatiskt. Du förstod nog vad jag menar. Lyssnare till Titta de snackar, eran favoritfilmpodcast. Det här är avsnitt nummer, så kolla här, 186. Och jag heter Emil och med mig hör alltid, som alltid, Gustav Thorssell. Hej Gustav. Hej och tack så mycket, och välkommen Emil. Det är första gången du får ett välkommen i den här podcasten, tror jag. Tack så mycket. Och idag ska vi prata om biofilmen Venom. Hur känner ni för det, Gustav? Jag, precis som du, har varit taggad länge. Ända sen det var just att det var så här samproducerat med Ryssland, hela landet Ryssland, så kände jag att det här kan bli något intressant. Och jag, just för att jag älskar skurkar, och här är ju nästan hjälten en skurk också, så då får jag både en skurk som är en sån där nyanserad häftig skurk som i Marvel-filmerna, och så är även hjälten en sån där häftig skurk som man låtsas vara lite rädd för att han ser lite läskig ut. Och så, ja, nej, så jag ser fram emot. Du själv då? Jo, men verkligen. Det roliga dock med filmen, om vi nu ska skita och snacka om den, är ändå att den har ju gått väldigt bra bio. Men kan du då tillägga till att, för jag hakar ju på ironi här, det finns ju ingen film, ska lyssnarna veta, som jag är mindre sugen på. På riktigt. Och jag gick och såg Infinity Wars för att jag läste att så många skulle få dö. Även om någon kommer överleva sen, så var det kul att få se så många dö. Men den där Venom, har den kommit ännu? Har den fått bra... För då alla de där filmerna får ju bra reaktioner, recensioner nu för tiden. Black Panther och allting. Jag tror inte den fått så bra, men den har samtidigt fått bättre än vad folk trodde innan, eftersom folk trodde att det skulle vara världens fiasko. Det enda jag snappat upp är att Tom Hardys, huvudrollsinnehavaren, smådissade den själv. Alltså han fick någon fråga om att så här... vilka är dina favoritscener i filmen? Då sa han, alla de hamnade på klipprummets golv. Mm, vilket inte är ett så bra tecken, såklart. Nej. Men vem bryr sig om den filmen, Gustav? Men du brukar alltid bry dig lite i slutändan ändå. Till exempel tog du upp alltså den. Jag bryr mig lite fortfarande om alltså branschen lite sådär. Jag bryr mig lite om att... Ja. Alltså jag är inte emot att snappa upp att den spelar in bra med pengar och liksom sådär, och ibland kunna liksom titta på ett Rotten Tomatoes-medel för att se hur en film ligger. Men... Ja, men det är mest där ditt intresse. Ja, jo, men jag tänker... Ja, nej, skitsamma. Mm. Men har du sett något annat, August, då, om du inte har varit sett Venom? Det var den lojaste övergången. jag hade sagt till lyssnarna, så hade jag sagt till Emil att... bygg upp nu det här att så här, Gustav, jag har hört att du har varit på Cinemateket för första gången och sett en film du verkligen gillar. Och du frågar istället som att vi gick i plugget och var så här, jaha, vad hänt idag? Så ta om den frågan och låt mer spänd med förväntan så att jag själv hamnar där. Gustav Thorssell, jag har hört någonting fantastiskt. Att du har varit på Cinemateket första gången typ på länge, länge. Hur känns det egentligen? Det är nästan i vuxen ålder. Och gissa då, för vi hade ett Cinemateket avsnitt för några veckor sedan, som säkert är 2 månader sedan. Där vi gick igenom Cinemateket, höstutbudet. Och du sa ju att jag kommer inte gå, som vanligt kommer jag inte gå på någon av filmerna jag sitter och skriver upp i min lilla papperskalender. Vilken tror, eller det vet ju, vi behöver inte lura, alltså... Det växte ett träd i Brooklyn, gick jag och såg. Jag hade tänkt se Tokyo Story, föräldrarna på svenska, någon Bergman, någon Argento, men det har inte blivit av. Men jag gick tillsammans med min pappa och min farbror Gunnar och hans sambo, älskade sambo sedan många, många år, Annette, och såg det växa träd i Brooklyn på då någon slags, det här kan du mer om, originalkopia. Det knastrade som bara den. Bytte skärpa ibland vid någon bitar. Underbart. Alltså någon sorts här, du vet, icke-perfektion är det nya perfekta. Vi pratade även om det med den här när jag hade sett Single White Female. Precis. Ung, ensam vit kvinna söker, vad heter. Som finns på Netflix, att det var sån taskig kopia och det var på något sätt så fantastiskt. Ja, och man märker att flera börjar prata om det, att så här, på landet så här, jag satt och såg VHS hela tiden och att det för en tillbaka. Alltså det visar så mycket hur, för det var ingen som gillade det då, att det sprakade och störde. Men idag när allting har kommit att handla så mycket mer om teknik, alltså perfekt bild, så tror jag att folk tycker det är skönt när det inte är perfekt. För idag är allting i jämförelse perfekt. Och ja, då vill man det vi ser nu, Gustav, är ju någon sorts motreaktion. Berätta. Nej, det var bara det. Jag vill bara summera ihop det du sa där. Att, jag vill tillägga att skrattet Emil gjorde precis berättade han innan vi började spela in att han älskar Pearl Jam. Och så hade han lyssnat på, för jag reagerade på det här skrattet. Det lät som i Billy Madison, den där läraren spelad av skådespelaren nu har glömt, som även är med i Aaron Sorkin-serien Vita huset. Gud, vad heter han? Bradley... Vem pratar om? Ja, men i Vita huset. Snabbpratande. Som har en roll i Cabin in the Woods tillsammans med Richard Jenkins. Ja, vänta nu. Vad fan heter han? Dra i klockan. Ja, han är även pappan i Get Out. Ja, så du måste dra i klockan. Det sitter inte. Okej, okay, vi drar i klockan just. Ja, nu är vi tillbaka här då och han heter ju såklart Bradley Whitford. Som, ja, jag förstår inte varför jag glömde honom. Jag älskar även honom i Studio under Sunset Strip. Men i filmen Billy Madison, innan han slog igenom Vita huset och sådär, så spelar han en antagonisten till Adam Sandler som ska lära om sig i skolan. Och har ett såhär vässelskratt. Och det lät det för mig när du har det här nya skrattet du då har tagit efter någon i din Pearl Jam-värld, i och med att du liksom fortfarande testar din identitet uppenbarligen som barn gör liksom. Men det är lättare att lyssna på det skrattet. Jag kan säga att jag vet inte om det passar dig. Ditt riktiga skratt räcker och är finare, kan jag säga. Vi får se. Jag kanske fortsätter testa det bara under avsnittet. Ja. Så kan vi sen göra en bedömning till nästa avsnitt om jag kommer behålla mitt nya skratt eller återgå då till mitt gamla originalskratt. Mm. Okej, men vi fortsätter här med din upplevelse. Du är på Cinemateket, du är med din pappa och du är med Gunnar och Anneli, Annette. Äter ni någonting innan? Nej, det här blir krångligt ibland med att träffa. Vi har ju pratat förut om det här med biobesök även med vänner, att folk bygger upp en stämning så att vi direkt blir matta, för att vi kan inte bara sitta som i den här podcasten och älska en film trots att vi dissar den, utan med vanligt folk så måste det vara så högtidligt. Men det är samma nu när jag går på konserter, du vet, nu avbryter jag, ber om ursäkt för det, lite mansplainande, men jag var på en liten träff i helgen med lite Pearl Jam-fans här i Göteborgsområdet. Och då säger en kille till mig så här: det är så skönt med dig, Emil, att du sitter och är så negativ hela tiden. Och så är en annan som typ blir så lite sur så här, men, alltså, är Pearl Jam så värdelösa? Varför pratar vi ens om Pearl Jam då? Exakt, att vara analyserande och nyanserad har blivit negativt. Ja, och jag är så här, men fan, vi alla Pearl Jam-fans, vi sitter där uppe i en soffa och dricker öl och lyssnar på en live bootleg. Fan, vi kan ju inte sitta här och prata om mycket vi älskar problem. Vi kan väl istället ha någon sorts konstruktivt samtal om det här bandet. Och då kanske det är så att den skivan var inte så bra, eller det de gjorde var inte så bra. Och du kanske inte tycker att den här live-versionen var så bra som de älskade, och allting är okej. Jag gillar mer och mer den här podcasten inför våra 32 lyssnare. Står upp för det här och gör står upp för att få pissa på tillvaron. Jo, men jag vill också bara säga, när vi återgår till din upplevelse, att min lilla upplevelse av den här problemträffen i Västra Frölunda, väldigt trevligt, de bjöd på mat, det var kul. Så vann jag också ett problemquiz. I hård konkurrens då, alltså med riktiga problemnörd. Jag är ju inte problemnörd på det sättet. Ja, just det, för att jag först blev inte så imponerad i och med att du och Tony Savela, som älskar att höra sitt namn, brukar köra något filmquiz i Göteborg som är superenkelt mot det som är i Stockholm. Jo, precis, men det här var alltså ett problemquiz, alltså med andra problemnördar. Med problemfan, ja, då, och jag kan tänka mig att du är riktigt vass där alltså. Ja, men jag har ju inte den här som du har. Jag har inte den aspergerska detaljkollen. Men på något sätt så var det bara... Men med Pearl Jam så har du ju det. Fast det kanske inte är Asperger. Men jag har inte det. Jag var rädd så här. Nu kommer de fråga om vilken trummis som spelade då och vad som hände då och så här. Men jag bara slamdong miljonärade mig igenom det. Ja, ja. Det är skön känsla. Sen höll jag i en vinylskiva som kostar 20 000 att köpa, Gustav. Det imponerar mig inte så mycket. Mm. Tillbaka, Gustav. Det är svårt ibland att få ihop folk och sånt där. Så att ni åt ingenting innan. Nej, vi möttes där. Alltså både min pappa och min farbror Gunnar är det som brukar kallas tidsoptimister. Men de är man säger inte funktionshindrad utan funktionsnedsatt. Nej. Funktionsvarierad. Ja, men den där, jag går ju en USK-utbildning nu liksom. Funktionsvarierad verkar vara någon så här medieord där inte det existerar, alltså så här, där funktionsvarierade inte existerar, men vi kan kalla dem för något som är ännu finare liksom. Jo, men det stämmer det du säger, att det är det nya ordet på G. Ja, men då, med tiden, så att det var så här, jag hade glömt, det här var på en söndag. Jag hade planerat att var med mig själv, så här, skriva, motionera hela dagen. Och så ringer min pappa och säger, vilket tåg tar du? Och jag blir så här, nej, jävlar också. Det är jag som har styrt upp den här träffen, ska tilläggas. Så det var ju något jag såg fram emot. Men jag har stannat i att se fram emot det. Inte att det faktiskt skulle ske i verkligheten på en riktig dag. Men när vi möts upp i varje fall, vad var din ursprungliga fråga? Det var, min ursprungliga fråga var så här, men käkar ni någonting innan eller? Nej, efteråt. Och jag är lite knepig för jag hade sprungit milen, vilket jag väl skröt om för dig också. Att jag fick en så bra tid mot vad jag hade tänkt. Jag har kört cykelträning i hela sommaren. Så det var mitt så här sjätte löppass. Och jag gick en helgdag till mitt jobb. Ner i källaren, där finns ett litet gym utan fönster. Och tänkte jag ska springa här nu i min ensamhet. Jag sprang en kvart och sen blev jag uttråkad och gick hem. Ja, det, precis. Du måste hitta någon så här problemmotivation. Typ plugga. Ja, men jag försökte dra på problem, men det gick inte. Men jag ska verkligen, imorgon efter jobbet ska jag gå ner. Och de har en stereo där nere. Jag lyssnade på iPod. Jag gillar inte att lyssna på musik så nära. Så jag ska dra på stereon, en live bootleg med problem. Och verkligen alltså springa i minst 25 minuter. Ja. Och precis. Hastighet 10-12 har jag tänkt på bandet. Men är inte det lite för fort för dig? 10-12 km i timmen. Men vad ska man ha då? Vissa säger. Nej, men jag tänker att jag ser framför mig att du inte, alltså att dina leder och knän aldrig har sprungit. Du, jag var näst snabbast i gymnasiet i klassen på 60 meter. Ja, ja, precis, så där. Men på länge har du inte gjort det. Glöm inte att du är äldre. Jag sträckte mig i somras när det är ju problemet, för man, Jag tror jag fortfarande är den där killen som är jävligt snabb när jag väl måste springa till bussen. Men nu är jag killen som har så här väldigt mycket mer kroppsvikt och lunkar fram. Men det är inte vikten, Emil, för du är inte så, utan det är ju hjärtat och kärlen som inte är tränare. Det är hjärtat som inte är tränare. Okej, men jag börjar försiktigt. Men jag ska försöka nå upp där till 10-12 km i timmen. Börja på 10, punkt. Ja. Alltså kör, sätt hellre längden. Alltså så här, 30 minuter på 10. Och när det rullar på lite, då kan du börja öka. Alltså nu låter det som en så här självgod Stockholm, Anna Skipper liksom. Trots att jag har varit alkoholiserad i 10 år. Men jag har ju också tränat förut. Och jag har varit noggrann just med kroppen den här gången. Att inte få så här sträckningar och skit liksom. Jag vill också bara lägga till att jag... den sedan jag kommer dra på då är, så jag råkar ha i Göteborg, Pearl Jam spelning från Cardiff i Wales år 2000. Och då det jag menar är att du kommer inte bli inspirerad bara av att höra den på hög volym, men du ska öva hjärnan, för det är det bästa. Alltså det är det alla underskattar med motion, att man får 20% mer blod till hjärnan. Ens koncentration blir bättre om man håller den här rutinen. Så att börja istället så här, memorera någonting du har velat lära dig om den här plattan. Och så började jag liksom ha det som ett mantra. Gå igenom så här, trummisen, vilken låt spelade trummisen inte på på den här plattan. Alltså, medan jag springer. Ja. Det är där du kommer hitta din kick med motion. Ja, men jag vill verkligen bli... Alltså, allt började med att jag hörde en intervju med fantastiska Liam Gallagher. Inte att vi ska fastna med musik nu. Men han är som Liam har drogat... Det är jättedåligt att han jag... som drogade sig genom hela 90-talet. Ja, men det är den yngsta, eller hur? Ja, den yngsta, ja. Han drogade sig genom hela 90-talet. Han är ju en rock'n'rollstjärna av rang. Ja, det är verkligen... Det är typ de sista... Alltså, de bröderna var de sista rock'n'roll-stjärnorna. Mm, ja, men typ. Ja, men typ, alltså som var så här klassisk rock'n'roll. Alltså, det, ja. De snubbarna hade inte, precis som Jim Morrison, hade inte blivit de stjärnorna idag, för att det är lite ute att bete sig på det sättet. Speciellt efter MeToo-tiderna. Men de var de sista redan då. Ja, vi klubbade det. Men så berätt, han sa i alla fall en intervju då, som lyssnade på, där han sa att jag måste gå upp och springa 5:30 morgonen varje dag, annars så klarar jag inte av dagen. Och då var jag så här typ, och han bara, och vet, man blir så frisk i huvudet av att springa och så här. Och då blev jag så här, om fan Liam Gallagher lyckas gå upp 5:30 morgonen och springa, så måste verkligen fan jag lyckas. Det borde inspirera dig, och inte, du ska inte göra det misstaget många gör, för... Alltså dels ska du inte gå upp och springa varje morgon till exempel. Då kommer du skada dig, dina leder och grejer. Mm. Och han snackar förmodligen lite skit. Utan gå, alltså så här, spring var tredje dag, gå de andra månaderna. Men... Ja, men jag har faktiskt tänkt nu när jag vet det här med morgonen nu, för att alltså jag är så trött. Men jag tänker ju typ springa 2 dagar på jobbet, alltså efter jobbet. Ja. Gå ner och liksom avsluta arbetsdagen med en 45 minuter då på det bandet. Eftersom vi har ett gym här på jobbet då. Och sen tänkte jag kanske att jag skulle komma hit även typ en lördag eller söndag varje vecka och springa lite på helgen, ingen här. Och sen om jag tycker att det känns trevligt och det känns för kallt för att vara ute och springa eller sådär, jag inte visst känns bland folk på det sättet, så ska jag skaffa ett gymkort, för man har det friskvårdsbidraget, Gustav, som säkert du också har. Och där har jag pengar till ett gymkort nämligen. Ja. Och vår kära vän som gillar att höra sitt eget namn nämnas, Tony Savela, tycker jag ska springa på vårt gemensamma gym vid torget vi bor vid. Så jag köper kanske ett gymkort där. Men ja, och tänk på den här att det tar 5-6, alltså sett 5-6 veckor innan rutinen sitter. Alltså innan det här belöningssystemet. Ja, det är som med plackers. Man måste hålla i. Ja, och i början är det nästan motsatt effekt. Man blir så här trött, irriterad. Allt det man tror väntar sig att ska ha motsatt effekt. Så att det här ändå, det är lite tricky. Jag vill leva det här livet, du vet. Tänk att typ dels ha en flickvän, möjligtvis en fru i den här åldern. Ja. Om man vaknar så här 5 på morgonen, du vet, man gör kaffe, man tar kanske man joggar tillsammans morgonen. Inte tillsammans, det är jobbigt. Är det? Ja. Kanske någon gång i och för sig. Det låter mysigt, fantasin. Nu är det typ så här, sakta typ krälar jag mig ur sängen och ska vara på jobbet en kvart senare. Jag vill upp så tidigt, ta tag i dagen. Skaffa en katt också, jag funderar väldigt mycket på senaste. Jag kan ju säga att jag har i ett halvårs tid gått upp. Jag går upp 5:00, tar en timmes promenad. Men du är gammal också, då behöver man sova mindre. Jag behöver mina 8 timmar. Jag lärde mig den rutinen när jag var 24 och ändå har jag haft nästan 10 år. Bland annat när du har lärt känna mig. Du har ju inte träffat mig när jag har varit frisk. Någonsin. Du har inte sett mig frisk. Du har sett mig när jag är som sjukast. Ja, jag har hört det många gånger i den här podden sjuk ju så. Försökte du på det skrattet och sen... Jag vet inte. Men det jag vill säga bara om din friskhet är att... jag tappar tråden så... Vi kan ju inte prata om min friskhet, för vi har inte ens nämnt min friskhet. Och vad är friskhet? Men friskhet känner jag att man är ute och springer och den friska luften tar sig genom alla ingångar. Min vilopuls har gått från 72 till 59. Det är väldigt bra. Väldigt skönt. Jo, nu min fråga. Har du ditt larm som du såklart har på din iPhone, modell större, har du den på nattduksbordet eller lägger du den en bit bort så att du verkligen måste gå upp och inte kan snosa? Nej, jag lägger den bredvid. Jag vaknar oftast en kvart innan. Och går du upp då? För jag vaknade typ en halvtimme innan idag. Ja. Men jag låg ändå kvar. Jo, men allting blir vanor. Så att jag vaknar tidigt och i vissa månader kan vara så här tunga ögonen, men jag går upp. Det är inga problem. Jag vet, för när man väl kommer upp, du vet, om man är på väg till jobbet, jag promenerar till jobbet, där på vägen så blir man ändå människa på något sätt, hur trött man än var när man väl krälar sig ur sängen. Men ska vi lämna det och ska vi säga att, alltså det känns som att vissa lyssnare väntar på att vi ska presentera vilken film det här avsnittet handlar om. Och vi har ju ingen film. Det här är ett random avsnitt, ett spontant avsnitt där vi hörs, kommer prata klart om Det växer träd i Brooklyn. Och sen kommer jag vandra dig genom en temperaturish-aktig lista över filmnördar. Alltså min relation till vad, mig som filmnörd och vad filmnördar är. Och kanske min besvikelse genom livet att, ja, men jag har inte träffat någon som är som jag. Trots att jag har lärt känna fler och fler filmnördar. Lät det som en någorlunda pitch? Det låter trevligt, men då får vi nästan sätta igång. För nu har du babblat massa onödigt om träning och... Det var ju det jag tänkte, ja, precis. Ja. Så vi går tillbaka då till Det växer träd i Brooklyn. Ni käkar efter, vart käkar ni? Jag käkar ju inte, i och med att jag då... Men jag tror du sa sen att ni åt efter filmen. Exakt, och det blev lite... Min farbror Gunnar var så här... Men du, ska du inte äta, ska du inte äta? Det är lite som med arbetsplatser så här. Men vadå, ska du inte fika? Bantar du? Nej, jag har bara liksom börjat rädda mitt hjärta och äter inte vinerbröd som är torrt. Och jag äter inte på den här schaskiga vietnamesiska restaurangen där man inte vet var någonting av varorna kommer ifrån. Jag kan fortfarande smälla i mig en McDonald's-burgare, men då gör jag det när jag är sugen liksom. Så vi åt efteråt, pratade om filmen. Men var åt ni då? Men det var där vid Karlaplan. Jag vet inte vad stället heter. Vi var ensamma där, servitrisen. Hon var så här, det var som en Adam Sandler-film liksom. Hon var sur. Egentligen trevlig, men skitsur. Och det var därför det inte var några gäster där liksom. Man vill aldrig sitta på restaurang ensam utan andra gäster. Men ska vi säga något om filmen innan vi går vidare? Okej, vi backar tillbaka. Ni käkar alltså vid Karlaplan efteråt. Tre äter, du äter inte. Nej, precis. Men du köpte inget att dricka i alla fall. Du satt väl inte bara som ett fån, liksom, som en hund och tittar på de andra däremot? Jo, det känns lite fånigt. Men det var mest såhär, du vet, man hamnar ofta i familjen. Speciellt med liksom, de som är äldre då, att man markerar plötsligt. Så plötsligt blir man fån utan att tänkt var det. Så här, nej, det är bra. Men ska du inte ha vatten då? Nej, det är bra. Ja, men så blir jag med min mamma typ när hon... ta en jacka med dig. Och så jag bara så här, säger han typ nej, som man säger nej, men jag behöver nog en jacka. Sen ser man hur jävla att det pissregnar ute, men ändå står man på sig bara så här, nej, men jag behöver inte ditt busskort, jag klarar mig. Det är så många känner igen sig för att ens i vuxen, sina liksom så här jämnvuxna relationer så hade man själv slängt på sig jackan, men det är just att mamma eller farbror Gunnar kommer där och bara ta på jackan, nej, det är en så här integritetsgrej som blir fel. Så sitter man där och är törstig på vatten eller blöt om jackan. Men okej, men sista frågan om restaurangen, sen backar vi bak. Skulle din pappa betalat för dig i den här åldern, eller skulle du betalat för honom, eller hur funkar betalningen? Min pappa betalar ju gärna för alla. Alltså, oj. När då servitrisen kommer så säger han så här, ja, men du kan ta det på det här kortet. Alltså, han är ju inte, som vi har konstaterat, han är ju inte den där amerikanska golföverläkaren. Men ändå när du pratar om det så den bilden målas rätt upp. Verkligen. Ändå. Jo, men det är ju för att han är generös också. Alltså han ser ju ut, hans kläder, Emil, är ju bara så här, alltså han ser ju ut som, vad ska man säga, Torsten Flink. Ja, Leif G, alltså så här slitet liksom. Alltså ingen mode, utan så här de billigaste kalsongerna, för stora jackorna och så där liksom. Jo, men ja, det där får ju din morsa styra upp. Ja, men det är hon som gör det. Hon har så jävla dålig smak. Aha. Okej. Men vi backar tillbaka. Ni går in på Cinemateket i Filmhuset. Ja, är alla lika pepp som dig, eller är det liksom, nu ska vi se Gustavs film? Jo, men alla är pepp, men de är ofta i min familj, och alla är väldigt filmintresserade. Men det finns ju också den här auran av att, gud vad det här är fantastiskt, att vi är här på bion, vilket jag ju tycker. Men då blir jag också lite lågmäld, för det är så här, okej, vi måste inte göra det religiöst. Man kan njuta inifrån. Och så kommer den här klassiska så här, var ska vi sitta? Vi sätter oss väl i mitten. Och du vet, flera lyssnare vet, att jag älskar att sitta ute på kanten. Den här salongen hade varit utmärkt för det, kanske i och för sig inte med just den här filmen, är att det inte var vid film, utan det var ju som en tv-ruta mitt i, vad kallas det? Vad är det för format? 16? Det är ju typ 1.37 är det väl, okay. Och det är väl typ 4.3. Men just den så här, vi sätter oss väl i mitten. När folk säger det som att det är så här, jag har tänkt efter nu. Just jag vill sätta mig i mitten. Men det är ju bara en klyscha att vi sätter oss i mitten. Så att då, jag sätter mig längst ut i mitten. Men sen kommer det ju någon så här riktig kultursnubbe. Dan Bäckman, Felix Herngrens gamla karaktär från 90-talet. Och sätter sig bredvid mig som är en sån här, du vet... Om man prasslar så kommer han stirra på en. För gör man inte. Det här är ju cinemateket. Så att jag har sånt som stör min perception. Mina sinnesuttryck. Men när filmen väl sätter igång. Jag har ju läst böckerna i somras. Det här är en gammal favoritfilm. Så märker jag att jag hamnar verkligen i den här filmen. Och glömmer, i varje fall under en halvtimme, att jag sitter bland folk. Och är egentligen obekväm för att jag inte sitter på ytterplatsen. För att filmen är så bra. Jag skulle så gärna vilja att du såg den. Ja, jag får göra det. Är kondomscenen med i filmen? Eller är det med i boken, rättare sagt? Den är inte med i filmen. Nej, och vad menar du med kondomscenen? Ska väl finnas en scen när de hittar en kondom, barnen, och mamman berättar vad en kondom är för dem. Så de var tvungna att klippa från filmen, men undrar om den finns med i boken. Ja, i så fall nämns den kort i boken, för att boken omfattar större del av karaktären Frances liv, alltså flickan. Och fokuserar, det filmen gör bättre, eller komprimerar snyggare i varje fall, det är relationen mellan mamman och pappan. Böckerna har så här, 1000 gånger rikare saker med dottern och skildringen holistiskt, alltså även mamman och pappan och sådär, alltså hela släkten, men pågår längre, och då finns det bland annat ett våldtäktsförsök på flickan som absolut inte har någon plats i den här filmen. Men det är liksom, jag märkte att så här, hela mitt filmgäng, utan att vara det här som vi kan tycka jobbigt, att såhär, ja, den var väl fantastisk, och så var den egentligen bara bra. Men alla var berörda. Det är ändå Ilaya Kazan, tror jag, debutfilm, som gjorde Storstadshamn, Splendor in the Grass, som jag såg om nyligen, som, alltså, vars filmer håller ännu i nutid. Även om det är så här sprakande, censurerat mycket och sådär, så smärtan finns där närvarande. Den är jättefin. Och innan vi lämnar den, jag vill rekommendera att låna den på biblioteket, för den finns på varje bibliotek nu, eftersom den har kommit i en ny översättning, tror jag, förra året. Det var den jag läste i somras. Kan inte du göra det? Skulle du kunna tänka dig det? Men just nu måste jag först ta mig igenom Fight Club som jag läser. Ja. Och kommit halvvägs in i. Men till min födelsedag, kan inte du ha läst Det växer ett träd i Brooklyn? Och ha sett filmen? Okej, se till någon månad innan. Jag fyller år i juli, 5 juli. Jag vet att du gör det. Vi har haft den här podden sedan 2011, Gustav. Jag vet när du förlorar. Ja, men det var faktiskt också lite så här lyssnarinfo i och med att vi är så ruskigt interna i det här avsnittet. Ja, fy fan. Okej, men så alla ändå... Så här, det finns en positiv energi när ni vandrar ut från filmhuset och går bort åt det Karlaplan för att käka. Det gör det absolut. Och, gick ni till restaurang som ni känt till sedan innan? Eller? Det tror jag du tycker är kul att höra. Det är ju en salong... med plats för, så här, vad är det, 350 personer. Ja, det är den stora Victor, heter den väl? Ja, exakt. Sköna skinnfotöljer. För de har väl Victor och Maurits eller sån skit? Ja, det stämmer nog. Och, men det var 20 sålda platser. Så att gå på Cinemateket är lyxigt för oss som inte tycker om att sitta i stor publik. Ja, men det är lite för mig... Det är väl lite nackdelen på ett sätt med Cinemateket här på Kapitol, att det är en gammal, lite nedgången porrbio. Ja. Så, och det funkar för Det växer ett träd. Det funkar när jag såg Casablanca och sådär. Men en viss typ av filmer som de också visar. Terminator igen på 35 mm till exempel. Ja, eller sådär. Vissa filmer kanske man ändå vill se på stor duk ändå. Okay, och då är ju ändå den Victor optimal såklart. Ja, men det är inte tråkigt att vara så, det är lite tråkigt att vara så få människor i en så stor salong. Nej, men jag tycker ju det är skönt. Jag har inga problem med det. 20 räcker för mig. För det blev ändå att Dan Beckman-karaktären bredvid mig, det var en kvinna framför oss vars mobil ringer. Och det är jättestörigt, speciellt på Cinemateket, eller hur? Det är så här, vadå? Hallå? Och då är hon så här, oj, förlåt. Och så tror man att hon ska bara stänga av telefonen. Istället svarar hon, du, jag sitter på bio. Där menar jag så här, det här är Cinemateket, kan man inte slippa det åtminstone det här? Men en människa som känner att de är tvungen att svara, då är hon ju över 65. Ja, bra. För kan säga som min mammas generation kan det vara så här typ, men man måste ju ändå svara och meddela att man inte kan verkligen prata. Och sen när hon har lagt på, då börjar hon kolla meddelanden och sånt där, så att alla störs, för alla, hon sitter i mitten, så att det verkligen så här lyser kring hennes mobil. Plus att i just den här miljön så är alla förberedda på att folk har koll på att ha stängt av mobilen. Jag påminner ju innan visningen pappa och farbror Gunnar, för det är alltid någon av dem som har missat det, men de har ändå respekten. Men till slut är det Dan Beckman bredvid mig som vänder sig till henne och säger på ett sätt så att jag tänker, är de i sällskap egentligen? För han bara, stäng av den där nu, nej men stäng av den. Hon bara, ja jag ska, nej stäng av den nu. Det är en sån dialog, men de kände inte ens varandra. Det var så här, gud vad människor är. Men det är någonting med de här när publiken består av gamlingar så att säga, plus dig då, förstår du tillhör väl också kanske det, ja, jag börjar, den falangen. Men när jag gick och såg det vet jag inte om jag pratar om, men när jag gick och såg Macken, filmen på Bio Roy här, som också den här, på Bio Roy är också lite Cinemateket känsla och då hände samma, och då var det jag och ett gäng 60-65 plus som gick och såg den Macken-filmen. Filmen Macken från 1990, precis för den var ju del 8 usel i serien om Macken. Den var ju usel då. Det är ändå, jo, men intressant. Jag har ju varit på Macken teatern, ja, där på, ja, exakt, men jag tänkte just med 65 plus, men det är ju nostalgi. Det är precis som deras senaste när de körde Macken på teater, och det var verkligen, alltså den var rätt dålig. Och det var bara gamla i publiken tillsammans med mig. Och vi var där av samma skäl. Jag är verkligen i början av den där ålderdomen. Ja, vad skulle du säga? Nej, men de hade ju Claes Eriksson retrospektiv. Så de visade alla hans filmer. Och då visade de bland annat den Macken. Och jag såg den i min fantastiska ensamhet. Men då var det också här, typ, alltså, som jag sa, alla var 60-65 eller så här. Och då hände också det att en gubbe svarar i sin telefon. Det ringer först ett par signaler. Och han svarar. Och då utbyter det liksom någon sorts muntlig konflikt mellan några andra i salongen och han, och så hålls det ändå på det här, du vet, på en sån här tant och gubbi nivå du vet, men stäng av den där, ja. Jag ska stänga av, jag måste bara, du vet. Det är inte som du vet om man sitter i ett ungdomsgäng på när man går och ser den nya Rovdjuret-filmen eller sådär. Då blir det en annan sorts jargong som förs mellan. Blir det antingen blir det, ej stäng av, sorry, för att den som har svarat blir rädd. Eller så blir det bara, stäng av din jävel, nej det tycker jag inte göra, så blir bråk. Det är antingen eller. Här blir det ett så här äktenskapstjafs mellan Torvald och Gunhild liksom, trots att de inte känner varandra. Ja, men det roliga är också att liksom, när den första vågar säga stänga av och han lite svetade emot, eller han vill prata med vem det nu som ringer, då hör man så här, andra röster som vågar, ja, vet, folk vågar höja rösten så här, från balkongen och så, och bara, men stäng av den där då! Vilket för övrigt är ett bra liksom, bevis på att civilkurage behövs, för att så här, vågar en så vågar fler i allvarliga situationer. Och hur som helst, Macken-filmen, alltså del 8 i den Macken-serien, var inte så bra. Vad var del 8? Nej, del 7 blir det väl. Det är väl 6 avsnitt av serien. Ja, du menar så. Nej. Och sen har de döpt filmen till del 7, tror jag. Ja, men den var dålig. Den fick 1 år redan då, och jag som 12-13-åring höll med. Det är det klassiska. Jag tycker det är lite samma sak med Sune Sommar. Så här, oj, vänta nu, de har varit inomhus i kulisser i 24 avsnitt i julkalendern. Och men nu är de ute på en camping och filmar och allting känns här helt annorlunda. Det samma, jag tycker Macken-serien bara skulle, eller filmen bara likt serien skulle utspela sig inne i Macken. Alltså det varit lite mer Roy Anderssonsk i känslan. För så sitter vi någon så här, i Skåne i någon trädgård med Hasse Alfredsson. Jag ska tillägga, jag minns ju bara känslan av filmen. Jag minns ingenting av alltså scener, Macken-filmen alls. Nej, det är inte så mycket att minnas. Ja, var det allt du ville säga om din cinematekupplevelse eller ska vi... Ja, att jag är taggad på att gå på fler. Alltså jag bor i Södertälje, jag bor långt ifrån, men jag skulle vilja få in det, apropå motion, i rutinen, för då vet jag att jag skulle liksom gå på fler filmer. För det är speciellt jag då i Stockholm som har den här jättestora salongen där jag får sitta i fred. Men kanske att jag kommer också göra det till en tradition med pappa och farbror Gunnar och Annette. Ja, det är fint. Man ska ta vara på dem man håller kär. Ja, plus att jag märkte så här, jävla vilken koll ändå så här, farbror Gunnar och Annette. Alltså de ser mycket film. För att de börjar prata massa film som inte jag hade koll på. Någon tysk film som kom här om året som heter Frans kanske. Har du hört om den? Nej. Som lät riktigt... Alltså min farbror Gunnar är en väldigt bra så här, berättare. Inte rörig som jag kan vara eller som även du kan vara. Utan han bara... Oj. Han skapar en sån här stämning direkt. Han håller i mycket så här berättarkaféer, Dramatens vänner och sånt där liksom. Ni är ganska lika. Men vi behöver inte gå in på det. Alltså båda ser alltså så här långt hår, skägg, handsydd väska, vilket jag tänker att du alltid har, fast det har du inte, eller hur? Vem skulle sy den till mig? Ja, men typ du. Men det är roligt att jag sa det till farbror Gunnar, han bara, nej, jag har ingen handsydd väska, utan det är mina fördomar här som ja. Okej. Gustav. Yes. Nördar. Filmnördar. Det är ju ändå du och jag, eller hur? Ja, men det får man väl ändå slå sig själv för bröstet. Och på, om man säger så här. Jag börjar om snart. Okej. Okay. Ja, och det jag tänkte då på när jag idag hörde av mig till dig att så här, kan vi inte bara spela in så att jag får det här ur mitt system. Vi spelar in ett avsnitt. Först hade jag tänkt att prata om Netflix, men du har inte Netflix kvar. Och då insåg jag att jag har ju det här som ligger mig nära om hjärtat. Alltså jag har gjort en jävla temperaturlista på filmnördar som handlar om min besvikelse kanske på att så här, jag alltid väntar mig att träffa någon som älskar film exakt som jag gör, men det kommer jag inte göra och så vidare. Så jag tänkte dra den här, det blir som en temperatur, men egentligen, alltså den är väldigt subjektiv och egentligen är det inte från det sämsta till det bästa, utan en skildring av olika typer av filmnördar som jag har lärt känna det. Och så tänkte jag att du bara får reagera, okej? Okay? Mm. För jag tänker ändå att de som lyssnar kommer känna igen också, alltså placera sig, sucka åt att ja, det där håller jag med om, eller vänta, vadå? Dissar han mig? Och det spelar ingen roll, utan jag vill bara liksom hitta ett samtal här om filmnördar, för det tycker jag saknas. Ja, men verkligen, jag tror många känner såg också. Ja, var det ironiskt? Du. Ja, såklart. Och jag blev lite så här, tror du? Och då, men jag har bäddat in den då för att göra det enkelt och lite roligt i en temperaturlista. Och temperaturlistan är vår, tittar de snackars, klassiska, från 1... det kallaste, det sämsta till 10, det varmaste, det bästa. Och i det här fallet blir det då helt enkelt så här, vilken är min favoritfilmnörd? Mm. Och då på punkt nummer 1. Men då hävdar du såklart att då hävdar du att jag och du inte tillhör samma kategori. Jajamensan. Okej, kommer jag dyka upp i den här listan? Du kommer dyka upp. Ja. Okej. Okay. Och även jag kommer dyka upp. Men du får kommentera det då, okej? Okay? Mm. På punkt nummer 1, alltså den jobbigaste typen av filmnörden för mig personligen, då har jag sagt att min svåger David, han är 14 år yngre, och hans pappa, det är de här släktingarna som vet att jag gillar film och alltid ska börja prata om film. Men de kan inget om film. De känner ingen som har jobbat med film. De har knappt sett någon film, men de tycker att de har gjort det. Så att de ska säga så här, ja, det finns ingen bra film på Netflix. Och då får jag svara så här, fast Barry Lyndon ligger just där just nu och bla bla. Nej, nej, nej, det finns ingenting bra. Och vet du vad som är problemet med svensk film? Vad brukar folk säga då som inte har koll på film, Emil? Det kan ju vara att det är ett taskigt skådespel. Ja, det är en klassiker. Att så här, det låter aldrig äkta, eller hur? Mm, ja. Och du och jag som, vi jobbar ju inte med film, men vi liksom känner människor som jobbar med film, vi vet krånglet, vi håller med mycket som de här människorna kan säga. Men de är inte intresserade heller av att höra så här: aha, Emil, du har gjort kortfilmer och sådär, vad är din vinkel på att jag tycker så här om filmerna jag ser? Utan de ska berätta för dig hur, mm, vad film är. Förstår du då? Kan du får gärna ha polyam-referenser om det passar. Det är så, ja, men okej, det är som när jag var på ett quiz med min goda vän Mackan i somras. Och vi sätter oss vid ett bord ute på den utserveringen. Det ska vara rockquiz. Jag hade hoppats att det ska vara hårdrockquiz, för då hade Mackan satt allting. Så jag tänkte, fan, vi kommer vinna med Mackan mitt lilla lag, jag och han. Men så var det en allmän quiz. Hur som helst, vi sitter där och väntar på quizet. Så ropar någon från andra sidan utserveringen bara: snygg t-shirt! Så råkar jag på en Pearl Jam t-shirt. Och så ropar de över oss. Jag gillar att du använder ordet råkade. Ja. Ja, ja. Men så vi går bort till dem då, för de vill att vi ska komma över. Och då vill de att då säger de typ, ah, vi kan quizza ihop vi fyra typ, för jag älskar Pearl Jam eller vad det är. Jag bara, du älskar Pearl Jam, kul, det gör jag också. Så vi ska quizza med dem. Och då pratar han med mig, och då är han så här, du vet, jag var så med London. Och jag bara, det måste vara 2010 då. Nej, det var 2008. Jag bara, de var inte i Europa 2008, det måste vara 2010. Då var... Och så säger han så här, de körde State of Love and Trust då. Skitbra, den kör de aldrig. Och jag bara, jo, de kör en typ var tredje konsert, för helvete. Det var ju en sån person. Alltså, det här var, du förklarade det bättre med den här polyam-historien än jag hade kunnat göra. Jag blev glad när jag hörde det. För det är exakt det där jag menar som punkt nummer ett. Man ska veta sin plats på något sätt i filmälskar-hierarkin. Och nu låter det väldigt elitistiskt. Jag kan verkligen inte allting. Jag har väldigt stora luckor när det kommer till film. Nej, men ett bra exempel är det att du, till och med mellan oss, vilket jag ibland blir förvånad, för jag tycker vi är jämlika, men du hänvisar ofta till mig som lite högre upp i filmhierarkin, för att jag har liksom, jag är äldre, jag har älskat film längre. Du tycker att jag kan fler årtal, har kanske, och har även sett fler, alltså mer bredda filmer. Mm. Men till och med vi har det tyst. Men när de här människorna kommer in som har ingen koll och bara ställer sig över, det blir ju så mysko. Jo, men precis, det är som man vet din plats. Ja. Nej, men bra. Och din polyam-story satte det perfekt. Ja, men det är svårt. Men det är också typ... Det är hur man då bemöter en sån person beror lite på hur man själv är då. För att i den situationen sitter jag och bara tiger. Så nu när jag återberättade detta och sa att jag i princip bad han hålla käft för att inte visste någonting, så var det inte. Utan han sa då körde State of Love and Trust. Skitbra låt, den kör de aldrig. Då sitter jag bara, ja, men den är grym. Jo, men det blir ju lite så, för man orkar inte vara artig som en till patient. Men min båge har blivit att jag har gått från att vara så här, du tycker så. Ja, jag kan ju berätta det här. Nej, det funkar inte. Till att... Men det kan också bli pinsamt om man då går på att de... Ja, plus att man inte orkar. Men nu har det mest gått till att jag har fått höra liksom att... Jag tycker han Gustav har blivit lite otrevlig. Så här, han vill inte prata. Det har blivit min att jag så här... Jag bara ser... Du vet, om någon kommer fram och ska prata film så är jag så här... Oj, där såg jag min mormor. Vänta ett tag, vi ses sen. Ja. Så jag avbryter. Jo, men det tar ju... Det är bara så otroligt innehållslöst också att diskutera film med folk som inte vet någonting, men sen också inte vet att de inte vet någonting. Nej, utan de vet allt om jättelite, och då tror de att de vet allting. Men det är lite som i fotboll också. Alltså inför varje VM i fotboll så vet plötsligt folk allting. Och det blir jättejobbigt för mig som följer fotbollen, ligorna, Serie B i Brasilien året runt, att plötsligt förhålla mig i dialoger när folk sitter och berättar för mig massa saker om de här landslagen där jag är så här, det där stämmer inte. Alltså det stämmer inte. Och varför pratar ni om fotboll nu? Men vi går vidare till punkt två. Det näst kallaste. Och då är det lite så här att då har jag faktiskt satt, för jag blev lite förvånad över mig själv, för den här hade kunnat hamna högre upp. För det betydde mycket för mig. Men det var när jag började filmgymnasiet. Från Stockholm, jag var en vilsen själ. Försökte vara Woody Allen-värsting. Eller alltså som en Woody Allen skulle försökt vara i en filmkomedi. Det vill säga ganska misslyckas och klumpigt. Men då kom jag in på filmgymnasiet i Visby. Och tänkte att nu kommer jag träffa folk som är som jag. Alltså som bara älskar massa film. Och redan då blev det en sån krock, för då introduceras man till, ja men dels min svåger David och hans pappa. Så här, varför pluggar ni ens film? Jo, för att de vet jättemycket om väldigt lite. Och det är lite intressant, människorna. Och sen genrefolket som aldrig hade mött. Vilket de gillade mest. Alltså de här som bara gillade splatterfilm. Skräckfilm. Men det, jag kommer ihåg att det blev verkligen, verkligen en besvikelse den stunden. Alltså för jag hade väntat mig på riktigt, jag var så här 16 år gammal. Jag hade väntat mig så här 20 stycken Gustav. Och där och då i livet insåg jag att nej, jag är ensam. Alltså på något sätt. Så det är punkt två, du behöver inte säga så mycket om den. Men den första så här besvikelsen över att så här, jaha, finns, alltså... Är det ingen mer som gillar både Peter Jacksons Brain Dead, Evil Dead och The Växer Träd i Brooklyn? Ja. Har du haft någon sån stund i livet? Nej, för jag tror jag uppfattas som väldigt enkelspårig när det kommer till... Så jag är även med den där genrepersonen. Ja, men exakt, tror jag, för, du är, för den stora gemenskapen har jag förstått när jag blev vuxen. Då är det just... Folk som gillar skräckfilm, alltså Fredag den 13 som du gör, Terror på Elm Street, vilket jag också gör. Men om man mest gillar det, då har man alltid haft en så här gemenskap, en delaktighet. Det kanske är det, att jag väntade med plötsligt folk som gillade men även... Man kan också bli lurad av det. För att dra en till Pearl Jam-parallell, så har jag två gånger i mitt liv, typ i krogmiljö, typ stött på tjejer som varit på Pearl Jam-konserter. Och då tror man ju direkt att där har vi kopplingen som gör att det kommer bli vad vi, om så det bara den här kvällen, whatever. Sen visade det sig att den problemkopplingen fanns på ett håll, för att de skiter väl att de har sett problem i Chile 2005 när de bodde i Chile. Förstår du vad jag menar? Så man kan ju typ bli lurad av, alltså att man kanske kan gå in för mycket på typ att om jag gillar skräckfilm då kommer det bli jävligt kul att träffa någon och prata skräckfilm med. Men så kan det ändå vara helt innehållslöst. Fastän jag tror fan den killen har en Jason Voorhees t-shirt. Det här kommer bli ett riktigt bra möte. Jag älskar och hoppas att du faktiskt har ett Pearl Jam-exempel på varje punkt. För att jag tycker du knyter ihop det så bra. Jag går vidare till punkt tre. Punkt nummer tre. Över filmnördar som... Ja, men som har gjort mig besviken då, helt enkelt, på punkt nummer tre. Men inte lika mycket som min svåger David eller filmgymnasiet. Och då är det de här Blu-ray-utgåver-människorna. Och då kanske bakgrunden, kan inte du berätta för lyssnare kort om filmnördsgruppen 100 filmer? Som är det första forumet jag har varit med om. Om jag minns rätt då, men det var ju alltså... Jag tror det var så att folk som hade hängt på det, ett forum som ett DVD-forum, ett internetforum för många år sedan, som sen lade ner. Där du fanns, eller hur? Du började... Ja, där jag var aktiv medlem och bråkade lite om The Dark Knight 2008 och sådär. Och hyllade Jason X 2002. Men då, några där skapade ju någon grupp, jag tror det var så, skapade en grupp på Facebook som heter 100 filmer som ni kan gå med i om ni vill. Varken jag eller Gustav är med längre. Men det handlar om att man på ett halvår skulle se 100 filmer och så skulle man då lista vilka filmer man såg gruppen, så skulle man diskutera lite de här filmerna. Och där hängde ju många då från det DVD-forum, och det är där du vill komma in kanske, folk som mer pratar och samlar utgåvor. Exakt, som, så här, som skickar en bild på utgåvor som aldrig har någon så här personlig eller privat analys, utan så här, den här köpte jag, den är jättesnygg. Och ingenting om filmen. Och om det är filmen så här, filmen var så där eller den var jättebra. Alltså, men det är utgåvorna som är, ja, men kvantitet framför kvalitet. Men fortfarande har de här, och det är därför de inte ligger på punkt nummer ett till exempel. Alltså, en jävla koll. Alltså, jag märkte när jag var med i de här filmgruppen 100 filmer att jag snappade upp massa så här Rain Man-fakta jag faktiskt tycker om, som inte jag hade gjort annat. Så att jag kan gilla de här människorna, men saknas så otroligt att om jag ställer en fråga så här, ja, men vad tyckte du, så här, ja, men den var okej. Alltså att det finns ingenting privat, utan det är så här att köpa filmen är nästan större än att se filmen, och att se filmen är betydligt större än att uppleva filmen, för att uppleva filmen, dit har inte de kommit. Det var väl ändå ganska snyggt beskrivet. Mm. Jo. Men det där är alltid jag stöper på det. Och det är ju väldigt stort i Pearl Jam-sammanhang, det här samlandet. Och det blir väl lite så här, så att man kan helt enkelt tänka att precis som i 100 filmgruppen, så på en Pearl Jam-konsert, när jag tänker, jag som inte går så mycket på konserter, om jag ser så här 90% av publiken tända sin tändare när Eddie Vedder sjunger, vilken är hans finaste ballad? Är det Older Lady Counter? Black skulle väl folk säga. Ja, just det. Som bara stegrar, det nynnas. Ja. Men poäng här bara. Att, då känns det som att om jag ser alla tända sina... Men vad heter det? Gud. Sina telefoner. Ja, exakt. Då tänker jag, men på din tid så tände man ju tändare. Alla, ja, det var därför jag blev lite rörig. Men då tänker jag att alla här är i upplevelsen. Men precis som i Blu-ray-utgåvor snubbarna, det är ofta snubbar, så är 60% där, tar bara upp telefonen för att det är så man ska göra här. Det vill säga, de är inte i upplevelsen på det sättet. Jag skulle nog dra den här analogin, eller vad fan det heter, att jag stod på kanske tredje raden i Stockholm 2012 i Globen och såg dem, och framför mig var några tjejer som är med i fanklubben likt mig, som hade åkt till Stockholm från, om de var från England eller Tyskland och så här. Och de stod hela konserten typ med sina telefoner och sånt, förutom när det dök upp då en ovanlig låt. Så de var inte där för att uppleva någon Pearl Jam-konsert. De var där bara för att kunna checka av och få de där låtarna de inte hade fått höra. Ah, okay. Så under nästan hela konserten stod de och var helt obrydda. För då hade de kanske sett 7-8 konserter innan turnén. Och var helt utbrända. De hade ingenting mer att ge. Förutom när de hörde, du vet, Garden gå igång. Eller All Those Yesterdays. Eller en låt som inte spelas ofta. Då kan de checka av den. Igen, du har jättebra avslut på mina punkter. För jag tycker dina så här liknelser är klockrena. Alltid, Gustav. Jag finns här för dig. Jag går vidare till punkt nummer 4. För att jag börjar bli lite brusad. Jag dricker sällan vin. Men har faktiskt njutit av det nu. Och märkt så här. Och tiden går på, eller hur? Vi behöver köra på. Ja, det gör det. Rappa på lite, Gustav. Punkt nummer 4. Nu börjar våren komma. Det börjar droppa vid träden. Det är fortfarande istappar, men det börjar droppa. Det börjar bli varmare på listan. Punkt nummer 4. Då har jag satt filmbranschen som går på dans eller på lite sangkväll hellre än på bio. De kan oftast vem Hal Ashby är eller Frank Capra. Men i så fall inget om den asiatiska filmvågen eller tvärtom. Det är sånt här jag hade kunnat förut vara rädd för att säga i vår podcast. Men det är någonting jag tänkte, alltså har tänkt senaste 10 åren. De små försök jag haft som att vilja bli manusförfattare inom film. Så är det att det var nästan som efter gymnasiet, så tänkte jag att ja, men här kommer det finnas massa människor som älskar både Braindead och The Växer Träd i Brooklyn. Nej, så var det inte alls. Utan det är ganska så här, ja, men man gillar mer att prata om politik eller det tjusiga med film? Kan du känna igen dig i det här utan att du bränner några broar av att svara? Finns inga broar att bränna, Gustav. Och där kom det där vässelskrattet från Bradley... Vad Jerry Cantrell-skrattet, som vi kallar det. Precis, eller Billy Madison-skrattet. Ja, men så är det väl, men så har jag väl känt av på de filmutbildningar man har gått också. Folk som nästan, det är som att de har stött på film nyss och genom den här bloggaren de följer. Så att de kan bara det de ska kunna, men ingenting de har ett direkt intresse av. Du vet, de som höll på att länka och skriva om Frances Ha. Sådär, en månad efter att man bryr sig, för då har det gått igenom de här leden som det måste gå igenom för att ska nå dem. Precis, och människor som säger så här: jag älskar den franska filmvågen, och likt min svåger David och hans pappa tror att det är det som är filmhistorien, för att de vet inte mer, utan det är franska filmvågen och Frances Ha och James Bond behöver man ju inte se. Det är lite larvigt. Alltså så här, ja. Ja, och i problemsammanhang så är väl det, jag vet inte riktigt, men det är väl de där problemfansen jag inte riktigt gillar, som alltid är först i kön, som köar typ 2 dagar innan konserten. Och typ pratar om det som att de nästan är en del av bandet. De känner till säkerhets, du vet, de känner till Eddies livvakt och sånt där. Men det där känns lite mer som Blu-ray-människorna på punkt nummer 3. Kanske, men det ändå finns något väldigt tomt i dem. Det är väl det jag vill komma fram till, att det ändå är så här: jaha, men det här är din första turné alltså. Men så är de redan som att de vet vad de snackar om. Och ja, så kan jag tycka om alla de här svenskarna som jobbar inom film, till skillnad från mig och dig, som är så här typ, men hallå, chilla lite. Du var inte med när Jason X kom. Ja, det var en dålig problem. Jag förstår vad du menar. Och sen innan jag går vidare till punkt nummer 5, så vill jag bara tillägga till den ur filmbranschen som lyssnar på det här, tror jag dels tänkt så här: håller med lite. Men att det här naturligtvis är subjektivt, och att den som håller med om att någon annan är så, där tycker den andra att den andra är så, och så vidare. För att man har ju olika liksom områden inom film man älskar, och även motiv till varför man vill göra film. Svensk film bygger ju mycket på, alltså de bästa filmerna var, jag menar, Bo Widerberg. Det fanns ju liksom en så här politisk ilska. Jag ville bara rädda oss lite här. Punkt nummer 5. Och det är ju den här punkten vi på temperaturlistan brukar ha. Det är mitten av varmt och kallt. Vi vet inte riktigt om vi tycker det är bra eller dåligt. Och där har jag satt människor som älskar film. Och jag har 2 namn här på den här punkten. Människor som älskar film, men på någon konstig vänster hatar varandra film de ser. Och där har jag min kära väninna Katlin. Och där har jag dig. Du och Katlin alltså. Henne har jag känt i 20 år, det har jag känt i 10 år nu. Och ni älskar verkligen film. Men fan vad ni hatar filmer ni ser. Förstår du konflikten där? Varför jag har den på punkt nummer 5? För att ni är några av de mest passionerade filmtittarna jag ser. Jag menar, hur många timmar har inte du är den enda jag kan prata så här med film om. Även med Katlin, som jag har en så här vill levande filmtråd med. Det har jag inte med folk som gillar film mer, som kommer senare på listan. Utan det är du och Katlin är bland de mest engagerade filmälskarna jag känner. Men ni gillar ju knappt någon film. Kommentar. Är hon singel eller? Nej. Fan. Precis. Jag vet inte varför det här skulle vara punkt 5. Vadå, folk som, även om folk, nej, men jag vet har inte en förmåga om jag, att, nej, men att det se, är att så här, se ni på punkt nummer 5. För att jag vet inte om jag älskar er mest eller blir mest arg på er. Så att det är en fin punkt 5 här. Ja. Ja, det är lite som när min nyvunna vän som jag träffade i Prag och Krakow, Martin, säger att fan, du och Boris borde träffas. Ni sitter bara och klagar allting. Utan han hatar Pearl Jam, men han kan inte hjälpa och se dem ändå. Men så står han bara och hatar allt de gör. Varför spelar de den låten? Varför håller de på så här? Och det är sant, för nu går jag emot mig själv när jag har liksom, alltså så här, det vi pratade om i början med det växelträdet i Brooklyn, att hallå, vi måste kunna vara nyanserade och sådär. Men det jag kanske menar är att jag skriver ju sällan till dig att så här, jag hatar den här, vilken jävla skitfilm. Medan det kan du och Katlin göra. Ni kan verkligen hata en film. Ja, men det, när hata blir normalläget, så kan jag ändå se att du kan känna lite någon sorts ha någon kritik mot den typ av människa som då tydligen jag är. Men jag, det där pessimistiska lite, det är nog normalläget för mig. Ja. Men jag tycker det är rätt skönt att sitta på en biosalong och vara kreativ i, alltså känna, så här borde de gjort, så här borde de gjort, så här hade jag gjort. Ja, men och direkt när du säger det, kopplat till det vi pratade om i början av filmen, så känner jag att nej, den enda skillnaden är att du och Katlin vågar lite mer öppet säga det jag känner, medan jag kanske blir mer diplomatisk när jag pratar med andra. Så att punkt nummer 5 är faktiskt de, för det kände jag när jag gjorde den här listan. Jag tror ni filmmänniskorna jag älskar mest. Alltså, så vi lämnar det med det, okej? Okay? Så detta är egentligen punkt 11 då på den här 10-listan? Ja, exakt. Det är en mix av 5, 11 och 1. Punkt nummer 6. Någonting som då börjar bli så här varmt, bra, men ganska tråkigt. Här har jag mig själv. Och då har jag skrivit filmkritiker och manusnördar. Och det kanske är just den här diplomatiska sidan jag vill åt. Alltså vi som säger så här, ja, å ena sidan, å andra sidan. Men har kvävt våra känslor, men ändå kan analysera våra känslor. Och det blir ändå intressant, manusnörda filmkritiker, mot det vi haft tidigare på listan. Och kanske när du och Katlin skriker ut så här bara bajs om någonting, så är vi så här, ja, men vi kan ändå diskutera saken lite mer från två olika håll, bla bla. Så då, det hamnar ändå på punkt nummer 6, men det är en ganska tråkig punkt nummer 6. Skulle du, vad är din kommentar till det? Skulle du placera in mig i det sammanhanget, eller skulle du säga att nej, vadå, du är ju snarare med mig och Katlin eller bla bla? Nu har inte jag suttit och klurat på det här som du har, så jag... Nej, och har du inget svar så kan du dra en bra problemliknelse. Är du så diplomatisk? Nej, kanske inte. Jag tror att du kan vara lite den där filmälskaren som tycker en sak, men sen kanske för att vara diplomatisk kan hålla med. Alltså du kan vända lite under diskussionen. Jag kan ju vända lite, och anledningen att jag lämnade... Jag tror inte du gör det för att du inte har åsikter och inte vet vad du själv tycker. Jag tror du kanske gör det just av diplomatiska skäl. Så här. Ja, men... Jo, men man kan se det i ljuset också, såklart. Ja, precis. Och då passar jag ändå in där. För jag kan säga att anledningen till den här Facebookgruppen 100 filmer, varför jag lämnar den. Och vi rekommenderar ändå folk att kolla upp 100 filmer på Facebook, och den jag startade när jag blev utkastad från 100 filmer. 100 just filmer. Det, ja, du blev ju bannad, jag, Gustav, ja, exakt. Din lilla jävel. Så jag kan ju plötsligt bli dig och Katlin, så att säga. Men då startade jag en så här, liksom så här sido 100 filmer som heter 100 filmer East Coast, som jag tror finns kvar. Där bland annat Tony Savala, som älskar att höra sitt namn, finns. Men vart skulle jag komma? Att, jag vet inte, att du kan ryta ifrån ändå kanske. Ja, men jag hade någon annan poäng. Men vet du vad, vi struntar i det. Jag går vidare till punkt nummer 7. Okej? Mm. Någonting som alltså är varmare än alla de här människorna vi har räknat upp, har en väldigt pondus i sitt filmtyckande. Alltså min svåger David, hans pappa, de här på filmgymnasiet som ska jobba med film, alla de här som samlar Blu-ray-utgåvor, filmbranschen, Emil G. Ryderup och Katlin, filmkritikerna, manusnördarna. På punkt nummer 7 har jag några som inte sätter sig på de höga hästar som vi andra sätter oss på. Och det blir lite fint. Min pappa och din mamma. Folk som rekommenderar hellre än att varna. Folk som ser massa film och aldrig skryter om det. Utan liksom din mamma ringer dig och säger, nu såg jag den här filmen, och min pappa ringer mig och säger, ja, nu var jag och Lasse på Tumba-scenen och såg den här filmen. Den var, ja, men den hade de här starka elementen. Jag kan tycka det är jättetråkigt med min pappa, eller din mamma har jag inte pratat film med. Hon har en väldigt, alltså hon är en väldigt rolig karaktär, alltså väldigt excentrisk när hon pratar film med dig, i varje fall när du återger det. Men de hamnar ändå på punkt nummer 7, min pappa och din mamma, för att de på något sätt har filmkärleken i behåll från barndomen, vilket du och jag aldrig kan ha, för att vi har velat jobba med det, vi har börjat analysera det. De har en så här ren äkta barnkärlek. Kommentar. Låter väldigt fint. Konstigt ändå då att den hamnar ändå på bara enbart plats 7. Men jag håller med om att jag det är såna människor jag avundas lite då. Den kategorin filmälskare, att jag själv skulle kanske vilja vara lite mer så, alltså, som när din mamma berättade, alltså ni såg väl om Double Jeopardy som vi älskar med Ashley Judd, som en ganska, alltså, ja, vi började titta på den, men så gick hon igenom hela handlingen där, för hon har ju detaljminne av filmer. Ja. Så då blev det så här, men det är inte att jag ser det nu, mamma, när du berättar, ja, det, precis, det har min pappa också, för att de är på något sätt, när de ser en film så tar tänker de in den. Va? Så tar de verkligen in den. Ja, för de tänker inte på ja, men så här har regissören tänkt, manusförfattaren tänkt, och de har inte läst om hur skådisen, som i fallet Vernon och Tom Hardy, alltså de har inte läst en massa saker, så att de är i berättelsen. Det är så det är tänkt. Sa du precis filmtiteln Vernon? Ja, vad gjorde jag för fel? Ja, filmen och den karaktären heter väl Venom. Ja, jag ser. Som är, jag kan typ inte, gift. Jag kan inte. Ja. Det är inte Vernon. Det är inte bara Vernon. Vernon är ju han som spelar Minimi, som tyvärr gick bort i år. Okej. Okay. Ja. Det är lite, det är vinet, men inte bara det. Ja. Nej, det är någonting annat, Augusta. Ja, precis. Vi skyller på det är grannen, så här helt omotiverat. Ja. Nej, men sen, jag menar, vi pratar om det här med hur de tar, menar, min mamma tror ju i princip att Ashley Judd har råkat ut för det som händer i Apple Deblepti. Ja, exakt. Hon ser ju filmer som att hon tittar in i ett akvarium. Och det är ju så alla som gör film vill att man ser film. Det är så, när du och jag väl älskar en film, eller Katlin, då är det för att vi har hamnat i den transen din mamma och min pappa är. Hela tiden. Min pappa var då på Tumba-scenen, såg en film själv, för Lasse hade missat vilken tid visningen var. Och när han började berätta om det här så var jag så här, men det var så fint för de gjorde det här och det, alltså, ja. Det är vackert. Mm. Och du hade känt att det borde vara på punkt, alltså högre upp. Ja, det lät så spontant. Mm. Jag vill också säga att min mamma hon tipsade mig om att gå och se Mamma Mia med 5 utropstecken i ett sms. Min pappa gick själv på Mamma Mia. Och vad tyckte han, alltså, då? Vi borde ju para ihop din mamma och min mamma. Eller min pappa och din mamma. Ja, men vad tyckte din far om Mamma Mia? Ja, men säkert att så här, ja, men den var jättehärlig. Och Meryl Streep, alltså, hon är ju så bra. Ja, tänk. Ja, precis. Och att Cher, henne var länge sedan man stod i en film. Ja, exakt. I och för sig, nu blev jag sugen på den, bara av den anledningen. Punkt nummer 8. Och nu får du väl höra då hur jag har resonerat kring vad kommer över min pappa och din mamma. Och det har jag faktiskt skrivit. Oj då. Men ska jag säga först vad jag har skrivit och sen får vi rätta den meningen, okej? Okay? Mm. För båda tror jag, båda är en av de här 32 lyssnarna som fortfarande lyssnar på vår podcast. Men du har skrivit Erik i Östersund, vilket han inte bor i. Jo, både Erik i Östersund var en från filmnördsgruppen, och sen Erik som har varit med i vår podcast och som börjar bli lite mer vår vän på varsitt håll, eller hur? Som ja, lite så. Jag tror faktiskt han betraktar mig som en vän faktiskt. Ja, men mig som ännu mer en vän. Men skulle man gå på hans begravning? Ja, nu måste vi det. Suck. Jo, men så när jag skrev den här listan, det var ju över ett år sedan. Erik Östersund var någon från 100 filmer. Sen vet att vår Erik från då podcasten Vacancy, som man kan lyssna på om man gillar skräckfilm. Den är väldigt populär och har fler lyssnare än vi har. Mer frekventa, eller hur? Ja, det är det man hört via djungeltrumman, så att säga. Men båda de här, Erik, och även Rickard, som vi känner, som jobbar då... Här jag skrivit, ja, som drog upp filmen Vernon på biograferna i Sverige. Exakt, det jobbar han med. Ja, ja. Nu kommer dina skratt här. Nu börjar du också få grunge-skratt. Ja, eller fylleskratt liksom. Poängen med dem... Fan, en kompis till mig. Jag vet att jag har inte många kompisar, knappt några. Men en kompis frågade om jag ville dricka öl ikväll. Och jag sa, nej, jag spelar en podd med Gustav. Så jag valde bort alkoholen, Gustav. Du på något sätt kan göra båda sakerna samtidigt. Jag kombinerar det. Poängen med att de hamnar över min pappa och din mamma är att de har samma ödmjukhet men mer analys. Det tycker jag ändå är ett fint, alltså så här, en fin utveckling. Istället för att bara säga, men den här var bra, eller skicka ett sms med att mamma mia, två utropstecken. Så finns det vissa, för då två utropstecken, det var fem utropstecken. Det var fem, exakt. Men då Erik Östersund, jag vet att det här blir rörigt, och sen Erik från Vacancy podcasten som har varit gäst i vår podcast, och Rickard på dåvarande SF. De har på något sätt, inte när han då ska sälja sina filmer på det sättet, men när de pratar om film och bredden på film, så är det lite så här, min pappa och din mamma, men de kan även analysera. Och de finns det väldigt få av, för de har det här. De kommer från det här Blu-ray-filmgymnasiet hållet, men har någonting... Ja, men någonting ödmjukt som mamma och pappa har. Jag tycker ändå de passar in där. Eller tycker du det så här blev en konstig punkt? Nej, men det jag gillar med dem är nu när jag själv är någon sorts svacka filmmässigt. Det känns som att, för det jag tänkt på när jag pratade med Erik, att... Erik Vacancy. Nu snackar vi Erik Vacancy, inte Erik från Östersund och inte Rickard som drog upp Vernon på bio. Utan... Erik från Vacancy, det jag kan uppskatta, eller det som så här lite avundas, är att han kan vara som jag. Han har också problem i livet, han har ångest, han har mycket att göra och allt sånt där. Men han har ändå tid att också bara gå och se en film. Han har tid att bara sitta och njuta av film, att falla in i en film som mamma. Du vet, så han på något sätt kombinerar mamma och pappa Torssell med lite ändå att han också kan vara dissig och pissig och lite såhär trött på livet som en själv. Men att han ändå håller kvar det där. Men jag såg en film på Netflix igår och jag är såhär, jaha, jag orkar inte sätta på Netflix eller sätta på en film, för jag vill bara dö. Ja, exakt. Och Erik då, Vacancy Erik som vi pratar om, för jag och han har ju börjat såhär på lite lekfullt ha en filmklubb på sms där vi hyr en film, säg en gång varannan vecka på iTunes Hyr, och diskutera den sen på telefon. Och då är det just det här, så här, ja, men nu är det, alltså, för det är oftast jag som har floppat, du vet, jag hann inte se den. Alltså han har ju alltid följt där. Alltså, jag startade ju en filmklubb i 100 filmer Eastside och valde första filmen, och efter det så valde jag In Cold Blood. Och den fanns inte på Netflix och på iTunes, så folk hade jättestora problem att få tag och se den. Och sen efter jag hade startat klubben så hoppade jag av. Och lämnade gruppen. Det är ju lite punkt för... Alltså Emil och Kathleen gör sådana saker. Men... Var hon singel eller? Nej. Nej. Punkt nummer 9. Vi kommer ju snart prata faktiskt med Erik i Vacancy som vi pratar om. Alltså vi kommer prata med honom. Alltså ha ett avsnitt, eller hur? Det är trevligt. Han har inte varit med på typ ett år, så det är väldigt kul att få höra Erik igen och Magnus. Ja, och du måste komma ihåg och berätta för dem vad det här avsnittet handlar om, för det är bara du som vet det. Va? Jo, men som kommer ihåg då. Ja, men det jag vill inte säga någonting nu, för jag vet om att du på något sätt kommer skjuta upp bara på dig, och sen så kommer det inte bli av. Och sen... Ja, jag är med. Jag fattar. Så sitter bara 32 och lyssnar och känner, vad hände med det avsnittet med Erik och Magnus? Ja, men det kommer snart. Punkt nummer 9. Över olika typer av filmnördar. Och nu börjar alltså bli alltså, de bästa filmnördarna. Och det är den del av filmbranschen, punkt nummer 9, som listar sina favoritfilmer från andra regissörer. Och då pratar jag om främst om, jag har saknat det här så länge, att det inte kommer fler, men Martin Scorsese och Quentin Tarantino. Tarantino har gjort sina så här, ja, det här är min topp 9 över årets filmer. Jag hade inte tid att se så många, men här kommer topp 9 och små korta motiveringar. Scorsese har alltid gjort det också. Alltså så här att det här är mina favoritfilmer, lite torrare lister med många så här klassiker och så där. Men de innan det blev så aktuellt på internet att kända nutida regissörer får den frågan av en journalist, så visste man att så här, Martin Scorsese och Tarantino, de älskar verkligen film. Och det är liksom för samma där. Tarantino och Scorsese älskar utgåvor. De älskar att prata om film. De älskar att hata film, som du och Kathleen. De kan hamna framför vilken filmkritiker och manusnörd som helst. De kan hamna med min pappa, din mamma, Erik i Östersund eller Erik i Vacancy och Rickard på SF. Och det är alltid jag så här uppskattat. Det är typ så här, det närmaste filmälskande jag har kommit. Och det tror jag fler kan känna som inte, alltså som tycker att jag är en idiot på i filmgrupperna 100 filmer på Facebook. Kan du förstå att jag sätter dem på punkt nummer 9? Ja, men det känns lite så här, se upp till Tarantino så där. Nej, men de jobbar, alltså du vet, de har ju gått hela vägen. De inte bara kan en del av pyramiden, utan, och de kan inte bara utgåvor, utan, för de är ju väldigt tekniska. Alltså så här, de kan, alltså, utan de har gått hela vägen och gör även jättebra filmer. Jag tycker det blir snyggt. Jo, men jag tycker inte att göra film, tycker inte jag skulle krävas att bli så här någon sorts fullblodig filmälskare heller. Nej, men det, jag förstår vad du menar. På min lista blev det så, men... Men jag tror inte det är exakt så du menar heller, att man behöver fylla i den pusselbiten för att bli fulländad heller, men... Ja, fast ändå, så ser ju min lista ut. Så att, säg nog mer kritiskt om det. Har du någon Pearl Jam-liknelse? Ja. Kanske att du faktiskt ändå... Jag menar, du jobbar inte med musik, men kan ändå vara den stora Pearl Jam- älskar den. Eller? Ja, men jag tänker lite på det var ett amerikanskt par som jag stod bredvid nu i Prag var det, på konserten. Som de hade varit väl på 200 spelningar och sådär. Och då kanske det blir som Tarantino, att man ser dem som, åh jävlar, ni har hållit igång sedan 95 och du vet, och sett dem och har väldigt lågt fanclub medlemsnummer och så här. Men de var ändå lite det med Tarantino, ändå kan göra en lista med de här filmerna, och så kan han lista lite vad, han skulle kunna lista The Rock eller Con Air och sådär. Du vet att även om de har sett de här 200 konserterna och nu åkt till Europa var sena konserter och sådär, så var han väldigt för jag vet att han fick ett plektrum, han fick tag i ett plektrum under konserten, och så gav han det till en tjej bakom sig istället för att ha det själv. Att de är så lyckligt lottade på något sätt att de är förbi att försöka uppnå någonting med problemkonserterna. De är bara så här, nej, nu är vi bara här för musiken och vi förstår att du kommer uppskatta reflektor mycket mer än mig och så där. Och det är något alltså, sånt där kanske att Tarantino har nått något så här filmisk nirvana på något sätt, där han är väldigt trygg i så här, jag får göra film, jag kan uppskatta vilken film jag vill, jag kan se film jag känner för det, vill jag skriva en filmbok så gör jag det. Att det där ron kanske, att de har en ro som filmälskare, Scorsese och... Att bara kunna älska fritt. Och jag vill säga här att antingen är jag berusad, eller så har du faktiskt de bästa liknelserna ever med Pearl Jam. Men förmodligen för att många kan... har ju sagt det. Många har ju sagt så här, men alltså, lägg till det på CV:t, Emil. Det kommer bli så jävla bra när de ber dig säga du, 3 positiva till negativa egenskaper. Dra det där och liknelserna. Jo, jag är sugen på att efter... att vi har avslutat det här avsnittet som snart ska avrundas, så vill jag ringa dig och säga typ 5 kvinnor i mitt liv, för då kan du förklara de kvinnorna äntligen för mig. Några IPOL-hjälptermer. Ja. Ja, men alltså hon är lite som låten Parting Ways från Binaural. Ja, jag är imponerad. Ja, eller, eller full. Nu sitter jag, du vet, jag sitter ju i en mörk kontorslokal nu och spelar in på mitt jobb av en händelse. Ja. Så vi skulle kunna ta det snacket när jag lämnar byggnaden på vägen hem. Det är väldigt roligt att vi har inlett podcasten med min hälsa och så är jag brusad liksom. Precis som i gamla tider. Ja. Punkt nummer 10. Jag saknar tiden när jag drack lite oftare. Det var rätt skönt faktiskt nu när jag var tvungen att åka på den där Pearl Jam-träffen. Så jag var nära att skita i, för du vet, sociala sammanhang och sånt där. Ta sig typ 45-50 minuter bort till ett villaområde i Västra Frölunda. Men det var ändå rätt skönt att gå till bolaget första gången på rätt länge och köpa öl, för jag skulle någonstans. Jag drack 2-3 öl på vägen när jag promenerade där i Västra Frölunda för att hitta med hjälp av en jävla karta, du vet, vart han bodde. Stanna upp vid en katt jag träffade, klappa den lite, för jag ville inte riktigt komma fram för att det skulle vara så jobbigt. Men så kommer man ändå dit, vet, lite berusad, har en påse med öl, man får en kram av Marcus som öppnar, som jag hängde med lite i London innan jag skulle flyga hem från spelningen i somras som var i London. Man blir bjuden på lite mat, man är berusad, man pratar om Pearl Jam, man vinner ett quiz, man skrattar, man har det trevligt. Jag måste dricka mer. Jag måste hitta någon att bara dricka med. Ja, men och vad är det för att ta några öl med? För att det ska ju inte jag göra. Ja, men det kan inte vara någon som har så här för mycket flickvän eller har så här barn och sånt. Alltså, för mig är jag skitkul med att jag dricker öl, men vi säger Mackan, om vi återkopplar till det här hårdrocksquizet jag pratade om tidigare på den utserveringen. Där jag träffade han killen som älskade problem men inte gjorde det egentligen, han visste ingenting om dem. Det är kul så där, men jag vet ju också om att den där killen på något sätt sitter bara här och har det verkligen. Han har det så här bara Tarantino trevligt, för han är så nöjd med livet. Jag vill sitta här med någon som är lite desperat, som är lite ute efter någonting, som inte har nått ända fram i livet. Jag vill inte sitta med en småbarnsfarsa. Nej. Du behöver en vän helt enkelt. Jag behöver en vän. en Gustav-vän, fast i verkligheten, inte över nätet. Men inte den här virtuella vänskapen vi har. Nej. Ska jag ta punkten? Nästa gång vi kommer ses kommer vi vara på Erik Nyströms begravning. Nej. 40 år. Nej. Utan på, jag pratade med honom om det igår. Alltså det är alltså Erik i podcasten Vakes som vi pratar om. Och jag tänkte faktiskt att du och jag ska åka upp till Skellefteå där han bor en helg. Det finns en, det är sjukt att det finns en tjej som bor i Skellefteå som är Pearl Jam-fan. Det berättade att du har berättat, ja. Ja. Som ringde mig någon gång efter Guns N' Roses konsert i somras på Ullevi, så ringde hon mig. Jag hade inte pratat med henne. Så ringde hon och vi snackade så här, och ja, hon var berusad och hade lite ångest. Och då kom det att hon heter samma som han. Samma efternamn. Och hon har forskat om det efternamnet. Hon säger släktforskar. Så jag bara, då måste du känna Erik, för han kommer ju fan från samma stad och heter samma. Vad sa hon? Men tydligen finns ingen koppling mellan dem. Det är så här, när han lyssnar, han bara, ja, det här var kul att höra. Det, alltså, ja. Just att, ja, nej, jag skojar. Punkt nummer 10. Alltså, det nu är varmt. Va? Och tänk då på att även om vi kommer att stanna i punkt 10, så punkt 11 ligger ju Emil och Caitlin. Mm. Punkt nummer 10. Helt enkelt, den varmaste av filmnördar jag någonsin snappat upp. Och det här kan låta jättetråkigt. Men jag har hört honom i intervjuer sen jag var ung. Och det är verkligen den enda jag kommer till närheten av som ser och gillar all film. Men svensk film har lagt en skugga, alltså svensk filmbransch har lagt en skugga över det på något sätt. Omedveten skugga. Och vem pratar jag om då? Som hade en egen VHS-samling, filmsamling, som såg film tills han dog. Vem pratar jag om? Klart det är Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, precis. Alltså grejen är att han pratade om Woody Allen på samma sätt som han plötsligt på äldre dagar, du vet, han satt skulle snart dö och nämner Step Brothers eller Måndag hela veckan. Alltså, det var en sån bredd på det där. Han nämnde alla filmer Scorsese har pratat om. Alla filmer Tarantino har nämnt. Det är inte så svårt. Men även så dissade han vissa filmer alla har dissat. Som Citizen Kane. som jag inte uppskattade så mycket när jag upplevde den. Och så läste jag flera år senare, efter att Bergman var död, hans motivering till det. Och det var så här, han är inte dissig på något sätt, utan det var inte hans grej. Men han kan motivera det klockrent, för han älskade all typ av film. Så för mig blev han en given topp på den listan. Och jag förstår att det är jättetråkigt. Men det är faktiskt så jag har känt. Och det är någon sorts antites till vår vän, hur vi målar upp vår vän Tony Savla då. Hur menar du? Men som är allt ska tycka så man ska tycka. Exakt. Men för att... och Tony Savla skulle hävda att så här, för det här sa Ingmar Bergman. Där jag skulle säga, nej det sa han inte. Han sa att känn exakt det du känner. Älska, som till exempel jag har undersökt med Tony Savla. När han nämner sin favoritfilm, då är det Gudfadern. Sen undersökte jag lite mer. Om man hittar någon lite mer personlig favoritfilm, då dök Harvey upp med James Stewart. Fortfarande ganska snyggt, eller hur? Men en udda film, jag har inte sett den ens. Och sen när han väl vågade hitta den här filmen som han älskar, som inte är fint att tycka inför alla de här regissörer. Han jobbar inom filmbranschen, är väldigt duktig. Då var det Höstlegender som han verkligen älskar. Men anledningen att han ens erkände det var för att han trodde att jag älskar den. Han misstog den för filmen Ömhetsbevis från 1983. Vi är bra för Tony Savla. Ja. Jag tror verkligen. Jag hoppas att ni inte tröttnar på det här. Om man bara hade varit lite mer singel och desperat. Men samtidigt jätteroligt att han är singel och lycklig, eller hur? Och inte behöver varken dig eller mig på... Det där skulle inte Caitlin hålla med om. Men, ja, eller. För jag tror Kathleen har växt upp lite mer än oss. Så, ja. Men hon är singel, eller? Kanske. Hur som helst. Vad säger du om mitt skratt? Vilket skratt ska köra nästa gång, Jussi? Alltså jag tycker du har en underbar röst, speciellt eftersom jag har druckit vin, så att jag ser ingen anledning till att behålla det här nya skrattet. Nej. Utan att du ska mer arbeta med så här, att hjärnan får mer självförtroende, bland annat genom motion. Men om du verkligen tycker om det skrattet så kan du försöka plantera det lite mer. Jag får smaka på det, men till nästa gång, där det mycket väl kan vara så att vi pratar med Erik och Magnus från Vacancy, om Gustav sköter sig, då kan det vara så att jag återgår till mitt vanliga skratt. Jag kanske har börjat springa. Gustav kanske har varit på någon mer film på Cinemateket. Då hoppas vi att ni lyssnar igen. För det här är ju en filmpodcast som då heter Tittar och snackar. Och den är ju med mig, Emil, och med Gustav. Och den finns ju då på iTunes. Och den finns på vår hemsida tittarsnackar.se. Vi finns ju också på Facebook där ni gärna får gilla oss, såklart. Och det vi helst vill är ju att ni ska, alltså, tipsa en kompis eller en mamma eller en pappa eller en morbror om oss. Om de behöver en filmpodcast. Och det är väl allt vi behöver ha sagt till nästa gång, Gustav, då vi ses igen. Precis. Så hej då. Precis, säger jag. På återseende. Yes. Tack så mycket.